شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که لبخند را آفرید. تا وقتی شما گلهای زیبا لبخند میزنین، از همیشه خوشگلتر بشین. سلام بچه های خوبم، گلپونه های خوشبو و خوشعطر، حالتون چطوره؟ همگی خوبین؟ شکر خدا. بچه ها، شما میدونین که چجوری میشه از آسمون بارون میاد؟ اصلا بارون چجوری درست میشه؟ بدونین وقتی ابرها تو آسمون به هم میخورن چه اتفاقی میفته؟ بعضیاتون میدونین، بعضی هم نمیدونین. باشه، براتون میگم. خواهش میکنم قصه امشب رو گوش بدین، خودتون متوجه میشین. آرزوی ابر کوچولو اسم قصه امشبه. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. توی آسمون آبی یه عالم ابر زندگی می کردن. بادها هم با ابرها دوست بودن که اونا رو این طرف و اون طرف می بردن، دنیا رو بهشون نشون می دادن. یه ابر کوچولو هم بود که با مامان باباش اون بالا تو آسمون زندگی می کرد. یه روز ابر کوچولوی قصه ما پیش مامانش رفت. مامان ابر کوچولو که اونو ناراحت دید پرسید: ابر کوچولو، چرا اخمات تو هم رفته؟ چی شده؟ ابر کوچولو همون جور که اخماش تو هم بود و ناراحت بود گفت: با باد دعوام شده، هی منو هول میده و به ابرهای دیگه میزنه. مامانش خندید و گفت: عزیز دلم، باد دوست ماست، مگه تو دوست نداری بارون بشی و بباری؟ چشمای ابر کوچولو از خوشحالی برق زد. آخه ابر کوچولو همیشه آرزو داشت بارون بشه، بباره روی زمین، گلهای کوچولو رو ببینه، باهاشون دوست بشه، با قطره‌های توی رودخونه همبازی بشه و بره یواش یواش به سمت دریا. ابر کوچولو گفت: چرا مامان جون، من خیلی دلم میخواد بارون بشم، با گلا دوست بشم، دریا رو از نزدیک ببینم. مامان گفت: باد مهربون چون میدونه تو این آرزو رو داری، میخواد کمکت کنه تا به آرزوت برسی. اون تو و ابرهای دیگر رو به طرف همدیگه هول میده تا رعد و برق بشه. رعد و برق هم که بشه تو بارون میشی، همونجور که دوست داری. ابر کوچولو گفت: چه خوب. در همین موقع سر و کله باد پیدا شد. با دیدن ابر کوچولو و مامانش گفت: آماده این بارون بشین؟ ابر کوچولو مامانش داد زدن: بله، ما هر دوتامون آماده ایم. باد که خیلی هم قوی بود، اون دوتا رو با دستهای قویش گرفت و هل داد طرف ابرهای دیگه. ابر کوچولو با خوشحالی به ابرهای دیگه که منتظرشون بودن خوردن. صدای شادی و خوشحالیشون آسمون رو پر کرد. اونا از خوشحالی هی فریاد می زدن. فریاد اونا همون صدای رعد و برق بود که ما می شنویم. یه دفعه همه جا برای یه لحظه کوتاه روشن شد. اب کوچولو به مامانش گفت چقدر رد و برق قشنگه. مامانش گفت آره عزیزم، الان دیگه وقتشه، ما همگی بارون میشیم و میریم پایین. ابر کوچولو و مامانش بارون شدن، روی زمین و گلها باریدن و یه رنگین کمان بسیار زیبا به وجود آوردن. ابر کوچولو حالا که بارون شده بود میتونست با همه گلها دوست بشه، باهاشون آواز بخونه، بره تو رودخونه و با قطره‌های دیگه توی رودخونه شنا کنه، بره سمت دریا و تو دل دریا با همه ماهیا بازی کنه. بچه‌های نازنینم، حالا متوجه شدین که چه جوری بارون درست میشه؟ بله درست گفتین، وقتی باد ابرها رو به هم میزنه، از برخورد ابرها با هم بارون درست میشه، وقت از آسمون شر و شر میباره روی زمین، روی گلا، درختا، خونه ها، میره تو دل خاک، همه گلا و درختا رو سیراب و سرسبز میکنه. چه قصه بچه ها، خیلی بارون نعمت ها، نه؟ بله، شما هم که چی بگم، بهترین نعمت الهی هستین. قربونتون برم، دوستتون دارم یه عالمه. شبتون بخیر و خدا نگهداره همگیتون.